นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ เรื่องภาษามันเป็นเรื่องแปลกบางศัพท์ที่น่าจะมีความหมายที่ดีกลับกลายเป็นศัพท์ที่มีความหมายในทางไม่ดี ยกตัวอย่างเรื่องขมะลางสมองที่จริงเรามาปฏิบัติธรรมเรามานั่งสมาธิอย่างเขาก็คือเป็นการล้างสมองแต่ก็ไม่ใช่ล้างสมองในทางไม่ดีในเหมือนกับว่ามีการสะกดจิตหรือว่ามีการบังคับให้เชื่อจึงใดสิ่งหนึ่งอย่างงมงายหรือว่าลบล้างความคิดเดิมให้เชื่อตามผู้มีอำนาจที่เรียกว่าเป็นการล้างสมอง เพราะเป็นกิจกรรมที่มีผลต่อสมองเราจริงๆแต่ก็เพิ่งได้อ่านเรื่องการวิจัยเกี่ยวกับการทำสมาธิซึ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีเก่านาไปมากแล้วแล้วตอนนี้ก็จะใช้พวก MRI ดูสมองของคนนั่งสมาธิเก่งๆก็ปรากฏว่าถ้าคนเจ้าอารมณ์เมื่อมีอารมณ์รุนแรงอย่างเช่นว่าโกรธเกลียดอิจฉาพยาบาทสมองด้านขวานี่จะทำงานหนักและด้านซ้ายจะไม่ทำงานแต่ถ้ามีคุณธรรมอยู่ในใจความเมตตากรุณาเป็นต้นมองในทางดีให้อภัยด้วยจิตใจสงบต้นปรากฏว่าทางขวาจะไม่มีแอคทิวิตี้เลยสมองจะมาทำงานทางด้านซ้ายแล้วเขาจะวัดอัตราการทำงานระหว่างขวากับซ้ายแล้วก็เล่ากันว่าเป็นนิมนต์พระที่เบสที่เป็นเจ้าวาดวัดใหญ่ที่อินเดียมาตรวจปรากฏว่าทางขวาไม่มีอะไรเลยมีแต่ทางซ้ายล้วนตัวนี้ก็เป็นที่ยอมรับว่าการภาวนามีผลต่อการทำงานของสมองคือญาติโยมอาจจะไม่ทราบด้วยว่าพวกเราเราเกิดมาสมองนี่มันยังไม่สมบูรณ์มันก็ยังต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะสมองส่วนที่เกี่ยวกับความรู้สึกการบริหารอารมณ์ต่างๆความอดทนความควบคุมอารมณ์ต่างๆนั้นจะพัฒนาจนถึงประมาณอายุ14-15เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสอนเด็กให้รู้จักกำหนดอารมณ์ตัวเองและรู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นฝ่ายอกุศลรู้จักบริหารอารมณ์ของตัวเองได้ดีมันจะมีผลต่อพัฒนาการของสมองแล้วก็ถ้าพูดภาษาชาวบ้านมันก็ติดนิสัยพอวัยรุ่นแล้วเรื่องปัญหาพฤติกรรมอะไรมันก็จะลดลงไปมากฉะนั้นการทำสมาธิก็คือการล้างสมองในทางที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่เหมาะสมสมควรจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งที่อ่านพบน่าสนใจมีศาสตราจารย์อยู่ที่ University of California คนหนึ่งเขามีชื่อมานานแล้ว ในการค้นคว้าเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์แต่เขาจะเอารูปรูปถ่ายคนที่มีอารมณ์ต่างๆและก็ให้คนในทั่วโลกไปดูว่าเขาสามารถจับได้ไหมว่าคนนี้กำลังรู้สึกอย่างไรเพราะว่าเขาอยากจะทราบว่าการแสดงออกของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันจะมีการแสดงออกทางหน้าเราบางอย่างที่เป็นสากลซึ่งทุกคนในโลกก็เห็นแล้วก็จะรู้ทันทีว่าคนนี้กำลังโกรธหรือกำลังเป็นอะไรอยู่ปรากฏว่ามี 6-7 อย่างที่ว่าคนทั่วโลกก็ดูได้เขากำลังแยกการยิ้มออกเป็นเวล18ยิ้มนะตั้งขนาดนั้นซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เขาไปค้นพบสิ่งที่เขาเรียกว่าไมโครเอ็กซ์เพรสชันก็คือสิ่งที่แสดงขึ้นมาในหน้าเราเร็วมาก1ส่วน20ของวินาทีแล้วหายแต่ว่าคนเรายังสามารถรับรู้ได้มันจะเป็นสิ่งที่เจ้าของนี้ควบคุมไม่ได้มันจะเป็นเองมันจะเป็นการเต้นของกล้ามเนื้ออยู่ในหน้าแล้วเขายังจำได้ว่าถ้าคนโกหกเขาจะเป็นคนโกหกเก่งขนาดไหนก็ตามเขาจะควบคุมไม่ได้มันจะต้องมีการแสดงออกที่ว่าเป็นพวกไมโครเอ็กซ์เพรสชันฉะนั้นพวกตำรวจพวกนี้เขากำลังสนใจเรื่องนี้มากทีนี้เขาอยากจะเขาสนใจรู้ว่าคนพวกไหนจะจับmicro expression ได้เก่งเขาก็เอาพวกตำรวจมาพวกพิพากษามาพวกทุกวิชาชีพมาดูว่าเขาจับ micro expression ของคนได้มากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าพวกตำรวจพวกผู้พิพากษาไม่เก่งเท่าที่คิดที่เก่งที่สุดก็พวก CIAจนว่าวันหนึ่งเขานิมนต์พระทิเบตเหมือนกันพระทิเบตมาดูพระทิเบตก็ได้99ใน100เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นได้เรื่องนี้สอนว่าอะไรเรื่องนี้สอนว่าการที่คนบางคนบอกว่าคนทำสมาธิมากๆไม่ทันคนนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าตรงกันข้ามคนทำสมาธิต่างหากที่ดูคนออกได้ดีที่สุดเลยไม่มีถ้ามีใครไม่เชื่อช่วยให้เขาติดต่อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเรื่องที่น่าสนใจการดูคนออกก็ดีดูตัวเองออกก็ดีต้องตั้งใจสนใจศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองที่อาตมาพยายามพูดอยู่เสมอรุ่นชาวพุทธก็คือเป็นนักศึกษาชีวิตเป็นผู้ออกนอกของตนเป็นผู้ที่พร้อมที่จะศึกษาจากชีวิตอยู่ตลอดเวลาถ้าเราคิดว่าเราจบแล้วเรารู้แล้วเราเก่งแล้วเรื่องไหนก็ตามเรียกว่าจบการพัฒนาในเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ได้อยู่กับที่เรามีแต่เสื่อมผู้ที่จะเจริญไม่ว่าเจริญทั้งโลกทั้งธรรมเป็นผู้ที่เชื่อว่าตัวเองยังไม่จบการศึกษาคำว่าจบการศึกษาแอนมันก็มีอยู่ในภาษาศาสนาภาษาบาลีเรียกว่าอาเซคะหรือว่าผู้ที่จบการศึกษาเรียกว่าอาเซคะบุคคลคือพระอรหันต์แต่ว่ายังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์ถือว่าเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษายังต้องเรียนรู้เรียนรู้เรื่องอะไรเรียนรู้เรื่องทุกข์เรื่องสุขนั่นแหละเรื่องหลักของมนุษย์เพราะอะไรเพราะคนทุกคนในโลกเกลียดทุกข์คนทุกคนในโลกรักสุขมันเป็นเรื่องที่เราน่าจะให้ความสำคัญมากที่สุดใช่ไหมวิชาจับความทุกข์วิชาสร้างและเสริมความสุข ในพุทธศาสนามีวิชานี้สอนวิชานี้อย่างละเอียดอ่อนนี่ถ้าเปรียบเทียบพุทธศาสนาของเรากับวิทยาศาสตร์จะมีข้อแตกต่างอยู่ข้อหนึ่งว่าพุทธศาสนาจะให้ความสำคัญของคุณสมบัติของผู้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าวิทยาศาสตร์ต้องเป็นของสากลคนที่ไหนทำตามวิธีการนั้นก็ควรจะได้ผลอย่างนั้นแต่ของเราถือว่าคุณสมบัติของนักวิทยาศาสตร์เป็นศูนย์หนึ่งที่มีผลต่อการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์คุณสมบัติของคนเราที่อยู่ในใจเราจะมีผลต่อการจับทุกข์และแสวงหาความสุขโดยเราจะเอาความฉลาดทางวิชาการเป็นหลักไม่ได้เพราะว่าความฉลาดมันจะถูกความรู้สึกต่างๆครอบงำบ่อยๆถ้าเราไม่มีวิชาป้องกันความรู้ของเราให้เป็นที่พึ่งในทุกเหตุการณ์ความรู้นั้นก็ไม่สามารถจะนำเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้อาตมาจึงเคยพูดว่าคนเราฉลาดเฉพาะเวลาที่เราไม่โง่ทำยังไงเราจึงจะรักษาความฉลาดเราไว้คือถ้าเป็นเรื่องคนอื่นไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวเองรู้สึกว่าเราวิเคราะห์เรื่องได้ดีมากใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องของตัวเองแล้วเรื่องกระทบอัตตาความรู้สึกของตัวเองไม่เป็นกลางเสียแล้วใช่ไหมนั้นรู้เรื่องของคนอื่นได้ดีมากแต่รู้เรื่องของตัวเองนี่ยากดังนั้นเราต้องการจะฝึกจิตให้สามารถเป็นกลางแม้ในเรื่องที่กระทบตัวเองหรือรู้สึกคุกคามหรือรู้สึกเป็นปัญหาทีนี้ต้องฝึกจิตให้แข็งแกร่งและต้องฝึกจิตให้มีวุฒิภาวะในวุฒิภาวะและ maturity ของจิตใจมันเกิดอย่างไรสิ่งที่เสริมสร้างวุฒิภาวะหรือ maturityตามว่าพุทธศาสนาเราเรียกว่าบารมีบารมีก็คือสิ่งที่ทำให้คนมีวุฒิภาวะในการการเจริญด้วยบารมีก็ดีเราก็มีด้วยการฝึกฝนจิตใจให้เข้าถึงความจริงก็ดีนะถ้าเราสรุปง่ายๆก็เป็นเรื่องการละการบำเพ็ญเรื่องการละสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลการบำเพ็ญสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นสำคัญอย่างยิ่งที่เรามีความเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องก็เป็นอันตรายบางทีเราอาจจะมุ่งมั่นทำความสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าดีทั้งๆที่ไม่ดีเลยหรือว่าเอาความคิดเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วก็พยายามให้คนอื่นเปลี่ยนให้เป็นในทางที่เรากำหนดว่าดีซึ่งอาจจะดีสำหรับเราก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปดีกับเขาก็ได้หรือบางทีถึงแม้ว่าเรากำหนดความดีได้ถ้าคนนั้นต้องรับความดีจากคนอื่นเขาก็ไม่เอาเขาต้องมีความรู้สึกว่าความดีเกิดจากตัวเองดังนั้นการช่วยคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเรายัดเยียดความดีให้กับคนอื่นคนดีคนก็ ไม่สามารถจะแยกแยะระหว่างความดีกับการยัดเยียดเพราะรังเกียจความยัดเยียดก็รังเกียจความดีที่เรายัดเยียดให้แล้วผู้ที่ให้ความดีหรือว่าชักชวนไปในทางดียังขาดปัญญาก็เลยน้อยใจท้อแท้ใจนี่เรียกว่าขาดปัญญาเมื่อเราปฏิบัตินะเราจะต้องนิยมบุญนะเราเป็นพวกบุญนิยมแล้วเราจะเป็นพวกบุญนิยมยังไงในชีวิตประจำวันคือหนึ่งกำหนดรู้ว่าบุญคืออะไรเมื่อกำหนดรู้ว่าบุญคืออะไรสองก็ต้องป้องกันสิ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นศัตรูเป็นปฏิบัติต่อบุญไม่ให้เกิดขึ้นแล้วถ้าเราเผลอและสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราต้องฉลาดในงานในการระงับสิ่งที่ไม่ดีนั้นเราต้องฉลาดในการทำบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นแล้วก็บุญกุศลที่เกิดขึ้นเราต้องรู้จักรักษาแล้วก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไปการทำบุญทุกระดับก็เป็นอย่างนี้เมื่อวานนี้อาตมาจะมีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังว่าพอจนจะเข้าพรรษาแล้วอาตมาก็เหมือนกับชาวพุทธทั่วไปที่อยากจะทำบุญญาติโยมก็ทำบุญกับอาตมาถวายปัจจัยการใช้ส่วนตัวมีน้อยเพราะฉะนั้นมีเมื่อไหร่ก็ชอบไปถวายวัดนั่นวัดนี่บ้างหรือว่าบางทีก็บริจาคมูลนิธิอะไรบ้างที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีงามพอดีก็ได้เจอเจ้าวาดของสาขาวัดประพงษ์แห่งหนึ่งท่านรู้สึกเป็นพระที่เรียบร้อยแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปอยู่ในที่กันดารแต่ที่สวยมากถ้าท่านอาจารย์มีโอกาสอยากจะนิมนต์ท่านอาจารย์ไปเยี่ยมก็เมื่อวานนี้ก็ชวนญาติโยมไปทำบุญพรรษาก็ไปยากลำบากเหมือนกันรู้สึกที่จะต้องกันดารมากๆแต่พอไปถึงวัดแล้วปรากฏว่าเจริญที่กันดารแต่ว่าวัดเจริญเข้าไปในศาลาก็สวยมากแล้วก็ปูเป็นหินกรานิตหินอ่อนอะไรต่ออะไรมันไม่เหมือนที่เราคิดฉะนี้อาตมาพอเห็นอย่างนั้นแล้วต้องรีบตั้งสติให้ดีเพราะว่าตัวบุญกำลังถูกคุกคามใช่ไหมอาตมาต้องหวงตัวบุญต้องรักษาตัวบุญเพราะว่าเราตั้งใจจะทำบุญทีนี้ถ้าเราไม่ฉลาดถ้าเราขาดสติอาจจะเสียดายใช่ไหมแม้ปัจจัยที่ญาติโยมถวายแล้วตั้งใจจะไปถวายวัดยากจนคิดว่าไปอยู่ในที่กันดารแล้วท่านจะขาดปัจจัย4ปรากฏว่าวัดสบายแล้วก็ยังมีสิ่งก่อสร้างที่ค่อนข้างจะหรูหราทีนี้ถ้าเราปล่อยให้จิตไปคิดอย่างนั้นมันก็อกุศลใช่ไหมเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเป็นการทำลายบุญกุศลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าขณะที่ทำบุญต้องจิตผ่องใสทำบุญแล้วต้องเบิกบานใจถ้าว่าทำบุญแล้วมีศรัทธาทำบุญด้วยศรัทธาแต่ว่าขณะที่ก่อนที่ทำแล้วยุ่งกับเรื่องว่ายุ่งกับการทำบุญฟุ้งซ่านต่อการทำบุญทั้งนั้นทั้งนี้ก็เตือนแต่เช้าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ลำคาญหงุดหงิดทุกเวลาตลอดเวลาเลยนะเรียกว่าสกปรกในขั้นตอนนะก่อนจะทำบุญมันก็ไม่ได้นะครับเรียกว่าวุ่นบุญขณะที่ทำบางทีก็มีผลจากแต่เช้าคือไม่สงบแต่เช้าที่ถึงวัดแล้วจิตใจ มันถ้ามีอคติแล้วในจิตใจพร้อมที่จะวิ่งตามความคิดเดิมนะพร้อมที่จะด่วนสรุปสิ่งต่างๆไปในทางที่ไม่ดีเดี๋ยวจิตใจก็ไม่ผ่องใสหรือว่าทำเสร็จแล้วก็กลับออกไปก็เสียดายแม้น่าจะเอาปัจจัยไปถวายวัดอื่นจะดีกว่าที่นี่เรียกว่าไม่ฉลาดในการทำบุญไม่รู้จักรักษาบุญดังนั้นก็ถือว่าการทำบุญก็คือการปฏิบัติธรรมต้องมีการท้าทายใช่ไหมทำบุญวันนี้ทำยังไงเราจึงจะรักษาจิตใจไว้ในสภาพที่ดีงามตลอดตั้งแต่เช้าเลยก่อนจะไปขณะที่เดินทางไปในขณะที่อยู่ที่วัดและหลังจากออกจากวัดแล้วถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องแยกการทำบุญออกจากการปฏิบัติธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมเพราะมันมีสิ่งที่จะชวนให้จิตใจเราเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเราก็ต้องฉลาดในการรักษาไว้ซึ่งในกรณีของวัดอาตมาก็มีประสบการณ์มากพอสมควรยังไปเคยไปวัดแห่งหนึ่งวัดป่าแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกันนี้อยู่ในที่ที่กันดารพอเข้าไปแล้วก็ศาลาก็ก่อสร้างก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าปูหินอ่อนทีนี้จิตใจตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่ถูกกับบรรยากาศวัดป่าแล้วก็รู้สึกเสียความรู้สึกแต่เนื่องจากว่าอาตมาก็ตั้งใจในการเป็นผู้ศึกษาไม่ได้ด่วนสรุปอาตมาก็ต้องคิดว่าที่เป็นอย่างนี้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยทีนี้เราก็ให้เกียรติท่านก่อนใช่ไหมเราก็ให้โอกาสท่านก่อนว่าน่าจะมีหรืออาจจะมีเหตุผลที่ดีแล้วต้องมั่นใจก่อนนี้มันคิดว่าต้องถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าพิสูจน์ว่ามีความผิดใช่ไหมเราไม่ใช่ผู้พิพากษาจะไปตัดสินใครง่ายก็ได้ไปถามคุยกับเจ้าวาดก็พูดไปมาท่านบอกว่าพอดีเมื่อปีที่แล้วมีข้าราชการลาบวชพอดีพ่อเขารวยพ่อเขาเป็นเจ้าของเมืองหินอ่อนพอเขามาเห็นศาลาเขาเลยถวายหินอ่อนมาถ้าไม่คิดนะบางคนไปแล้วก็สรุปแล้วโอ้ผ่านเอาเงินชาวบ้านไปสร้างอะไรฟุ่มเฟือยไม่เหมาะสมอาจจะเกิดอคติต่อพระเจ้าพระสงฆ์ก็ได้นะตัวไม่รู้ความจริงก็อาจจะเป็นไปได้พระที่เหมาก็สร้างก็มีนะแต่สร้างอะไรไม่เข้าท่าก็มีฮะแน่นอนแต่ว่าสำหรับผู้ที่เป็นนักปฏิบัตินะพอเราเห็นอะไรที่มันระคายเคืองที่จะชวนให้จิตใจเราเศร้าหมองเราต้องหยุดดูข้อมูลเสียก่อนว่าข้อมูลเราครบไหมแน่ใจไหมและถึงแม้ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสไม่ถูกต้องก็ยังเป็นการท้าทายอีกว่าทำยังไงเราจึงจะว่างจิตใจของเรากับสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ให้เศร้าหมองเพราะว่าการไม่ใช่เหตุผลที่จะเศร้าหมองได้ใช่ไหมเอาเมื่อถ้าคนโกรธคนโกรธก็มักจะอ้างว่ามันก็น่าโกรธสิทีนี้ความคิดอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไม่มีอะไรน่าโกรธหรอกสำหรับบัณฑิตก็มีสิ่งที่ชวนให้โกรธอันนี้ยอมรับบางสิ่งบางอย่างชวนให้เราหลงบางสิ่งบางอย่างก็ชวนให้เราโกรธแต่ถ้าไม่มีความประมาทอยู่ในใจเรามันเกิดไม่ได้ความโกรธมันต้องมีส่วนจากภายนอกส่วนจากภายในผสมพันธุ์มันจึงเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามีแต่ส่วนภายนอกแต่ส่วนของเราไม่เอาด้วยอารมณ์มันเกิดไม่ได้หรอกดังนั้นเราจะไป ว่าสิ่งภายนอกเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ในใจเราไม่ได้เราถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นเงื่อนไขหนึ่งข้อหนึ่งของความทุกข์แต่ถ้าเราจะบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อันนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องสมมติเราสนใจเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่ในจิตใจเราในชีวิตประจำวันเพราะมันจะเป็นจะเห็นความสำคัญของการมีสติมีสติอยู่ในปัจจุบันมันจึงจะเห็นตัวบุญตัวบาปเกิดขึ้นเพราะเราลืมตาเพราะเราใส่ใจเฝ้าระวังสิ่งที่เกิดตับอยู่ในจิตจะเรียนรู้อะไรได้เยอะเลยสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดจะเห็นว่าก็จะเห็นทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าขาดสติแล้วเราก็เชื่ออารมณ์ชั่วแวบเรากับอารมณ์กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราก็ถือว่าเราคือโกรธเราคือโลภเราคืออิจฉาแยกออกจากกันไม่ได้ในขณะนั้นก็เลยทำบาปทำกรรมเรื่อยไม่รู้สึกตัวเพราะทำไปแล้วต้องหาเหตุผลมาอ้างแก้ตัวในเราเมื่อเราสนใจศึกษาเรื่องชีวิตเราก็จะสังเกตบางสิ่งบางอย่างนี่คำสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาคำหนึ่งคือว่าทุกข์นี่ทุกข์คำว่าทุกข์มันมีความหมายที่กว้างขวางละเอียดลึกซึ้งมันมีหลายในที่เดียววันนี้ไม่มีเวลาที่จะขยายความของนี้มากมายแต่แง่ที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือความรู้สึกของปุถุชนทุกคนว่าเราขาดอะไรสักอย่างไม่ทราบว่าคนเราเคยสังเกตถ้ายังไม่เคยสังเกตความรู้สึกอย่างนี้จะไม่เข้าใจตัวเองแต่จะไม่เข้าใจสังคมแต่จะไม่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยทุกคนก็มีความรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างถ้าไม่มีความรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างทำไมจะต้องไปแสวงหานั่นแสวงหานี้อย่างดิ้นรนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาเพราะหวังใช่ไหมความหวังเกิดจากอะไรความหวังคืออะไรความหวังก็คือความเชื่อว่าสิ่งที่เราจะได้มาจะได้ระงับความรู้สึกว่าขาดความสุขทั้งเนื้อหนังทั้งหลายก็อยู่ที่ความหวังว่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะจับความรู้สึกว่าเราขาดการพุทธศาสนาก็สอนว่าจิตใจมันรั่วมันหาอะไรไปใส่ก็ตามมันก็ต้องรั่วออกมาถ้าไม่ซ่อมทีรั่วนะมันไม่มีทางที่จะรู้สึกอิ่มได้เราจะรู้สึกชัวร์ทีนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมซึ่งเรามักจะมองไม่เห็นว่ามันแปลกประหลาดอย่างไรอาตมาจึงเห็นว่าการศึกษาทั้งประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายอย่างที่เราอาจจะหลงว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเราเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ก็ปรากฏว่าเปล่ามันมีที่เกิดแต่ก่อนร้อยปีที่แล้วก็มันเป็นอย่างนี้500ปีที่แล้วไม่เป็นอย่างนี้1,000ปีที่แล้วก็ไม่เป็นอย่างนี้จริงอยู่ตัณหากิเลสมันก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่รูปแบบที่ตัณหาปรากฏอยู่ในสังคมมันเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นทุกวันนี้จะเห็นชัดว่าตัณหาความหวังมันจะออกสามอย่างนี้สำคัญมากคือหนึ่งชื่อเสียงสองเงินสามความรักนี่คือสิ่งที่มนุษย์ยุคปัจจุบันหวังว่าจะระงับความรู้สึกว่าขาดหวังว่า มีมีชื่อเสียงแล้วมันก็จะมันจะมีความเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นอย่างเช่นเคยมีฆาตกรที่อเมริกาคนหนึ่งฆ่าคน5คนแล้วอดไม่ได้ต้องเขียนจดหมายด้วยว่าโทรศัพท์ไม่ทราบว่าติดต่อยังไงถึงหนังสือพิมพ์ว่าผมจะต้องฆ่าคนอีกสักกี่กลุ่มผมจึงจะได้ลงหน้าหนึ่งอีกคนหนึ่งไปยิงนักการเมืองโจชัวร์เลสเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเมื่อเขาจับได้เขาก็เลยร้องออกมาว่าชัยโยฉันเป็นหนึ่งส่วนหลานของประวัติศาสตร์มนุษย์แล้วคือการมีตอนนี้มันกลายเป็นว่ามีชื่อเสียงในเรื่องอะไรก็ตามมันจะเป็นสิ่งที่ต้องการของมนุษย์สมัยก่อนไม่มีนะลองอ่านในประวัติศาสตร์ความต้องการมีชื่อมันเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเอาศิลปะของไทยหลายร้อยปีไม่เคยมีศิลปินคนไหนที่จะต้องลงชื่ออยู่ในรูปใช่ไหมไม่มีพระพุทธรูปองค์ไหนที่มาสลักชื่อของศิลปินอยู่ข้างหลังใช่ไหมเพราะว่าไม่เป็นสิ่งที่เขาต้องการอันนี้ก็ความต้องการมีชื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยในสังคมหลายๆอย่างนี่อาจจะว่าไปแล้วว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ระบบประชาธิปไตยทำให้คนไม่มั่นใจในตัวเองแล้วที่จะต้องแข่งขันจะต้องสู้เพื่อจะเหนือกว่าคนอื่นหรือที่มีชื่อความต้องการชื่อเสียงกับระบบประชาธิปไตยอยู่ด้วยกันสังเกตไหมถ้าอยู่ในระบบโบราณซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นอะไรเป็นใครเป็นเจ้าเป็นอะไรของก็รู้อันนี้มันไม่ใช่ว่าจะเป็นระบบที่ดีเสมอไปแต่ว่าผลที่เกิดจากระบบนี้ก็คือไม่มีใครคิดที่จะต้องเป็นอะไรจะเป็นใครจะมีชื่อมีเสียงอะไรทุกวันนี้ความสนใจในผู้มีชื่อเสียงที่เรียกว่า celebrity กลายเป็นโรคจิตของสังคมนะตรงนี้เป็นหลายเรื่องนะอาตมาเคยคิดว่าถ้าอยากจะรู้ว่าปกติหรือแปลกประหลาดมาลองจินตนาการว่ามีมนุษย์ต่างดาวมาเยี่ยมโลกมนุษย์แล้วเราเป็นกายเราเป็นผู้นำแล้วต้องอธิบายอะไรต่างๆให้เขาฟังลองคิดดูสิ่งที่ปรากฏในสังคมต่างๆอธิบายให้คนต่างดาวฟังบางอย่างเขาก็จะรู้สึกแปลกประหลาดว่าอย่างเช่นเรื่องความอยากมีชื่อเสียงหลายสิ่งเอาเรื่องเงินก็เหมือนกันเงินก็คืออะไรเงินก็คือกระดาษทำไมเราแค่ดูจดหมายจากธนาคารว่ามีเงินเข้าบัญชี10,000 บาทดีใจทันทีมันเป็นเรื่องแปลกไหมแค่ก็ไม่มีความไม่ได้อะไรในขณะนั้นนะความรู้สึกแบบมีเงินมีทองถ้าลองวิเคราะห์ความรู้สึกอันนี้ว่าเราได้อะไรจากความรู้สึกนี้นะมันไม่ได้พูดถึงความจำเป็นของเงินที่จะดำรงชีวิตที่จะอยู่ดีที่จะมีที่อยู่อาศัยที่จะมีอาหารการกินเสื้อผ้าใช้อะไรไม่ถึงความรู้สึกต่อเงินทุกวันนี้มันไปในทางที่แปลกประหลาดเพราะเราต้องการจัดเงินสิ่งที่เงินให้ไม่ได้ต้องการระงับความรู้สึกว่าเราขาดอะไรสักอย่างรู้สึกมันว่างเปล่าข้างในต้องการเอาอะไรสักอย่างถ้าระดับหยาบที่สุดคนที่มีความรู้สึกว่าว่างเปล่าข้างในจะถกกินนะกินเพื่ออะไรไม่ใช่กินเพราะหิวกินก็มีความหวังแค่ใครสายศาสตร์ใช่ไหมว่ากินอะไรที่มันแข็งแข็งมันมีตัวมีตนเข้าไปในร่างกายความรู้สึกที่เป็นนามธรรมว่าว่างเปล่ามันจะหาย อันนี้ต้องดูหลายอย่างเรียนรู้จากชีวิตตัวเองเรียนรู้จากคนอื่นว่าเอ๊ะทำไมเรื่องนี้มันเป็นไปได้หลายอย่างที่เราถือว่าธรรมดามันไม่ใช่ธรรมดาอย่างเช่นในสมัยปัจจุบันนี้การที่ใครพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อประเทศชาติก็ถือว่าเรื่องธรรมดาแต่มันไม่ใช่ธรรมดาแม้แค่ไม่กี่ร้อยปีที่แล้วนะคนไทยว่าไม่มีความรู้สึกในการบอกประเทศชาติเลยนะก่อนราชการที่5เนี่ยประเทศชาติไม่มีนะแล้วก็สมมติว่ามีเมืองไทยแต่ว่าเป็นเรื่องสมมติเท่านั้นในความรู้สึกของชาวบ้านก็มีเจ้ามีเรามีพระมีชุมชนที่ต้องอยู่อาศัยคำว่าประเทศชาติซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งมันยังไม่เกิดในสมองของคนไทยส่วนใหญ่เราจะสละชีวิตเพื่อประเทศชาติก็สละชีวิตเพื่อคอนเซ็ปต์อย่างหนึ่งนะมันมีจริงไหมประเทศชาติเราลองวิเคราะห์ดูนั่นอันนี้เราเป็นตัวอย่างในระดับสังคมพ่อจะเห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างทั้งในชีวิตส่วนตัวและในชีวิตสังคมทั่วไปมันเกิดจากความรู้สึกของมนุษย์ว่าว่างเปล่าว่าขาดอะไรสักอย่างแล้วการที่มนุษย์ไม่รู้อริยสัจว่าความรู้สึกอย่างนี้เกิดจากตัณหาเราจะจับได้โดยอริยมรรคมีองค์8แสวงหาวิธีที่จะดับความรู้สึกอย่างนี้ด้วยเงินด้วยชื่อเสียงด้วยความรักด้วยความสุขทางเนื้อหนังหวังอยู่ตลอดเวลาว่าวันใดวันหนึ่งความทุกข์ที่เรียกว่าความรู้สึกว่าขาดอะไรสักอย่างความรู้สึกว่าวางเปล่าจะหายนั่นเรื่องทุกข์ใช่ไหมโอ้คนทุกข์เท่านั้นที่ไปวัดนี่ก็ไม่เข้าใจนะอันนี้ถ้าเป็นทุกข์ความผลาญพลาดทุกข์เพราะเจ็บป่วยอะไรมันเป็นระดับอาการยาบแต่ว่าที่เป็นของประจำตัวของคนทุกคนในโลกที่ยังไม่เป็นพระอริยเจ้าคือความรู้สึกว่าชีวิตเราขาดอะไรสักอย่างชีวิตเราไม่พอสมัยโบราณมีเศรษฐีคนหนึ่งอายุมากแล้วจะออกบวชแต่จะทำยังไงกับทรัพย์สมบัติมันมากมายกายกองลูกหลานไม่มีจะให้ใครดีเศรษฐีก็เลยได้ความคิดที่ดีก็บอกเพื่อนฝูงว่าผมจะออกทุดงหนึ่งปีผมจะแต่งตัวแบบธรรมดาผมจะไปในทุกจังหวัดของทุกแขวงของประเทศอินเดียแล้วผมจะแสวงหาคนที่จนที่สุดในอินเดียและทรัพย์สมบัติผมทั้งหมดผมจะยกให้คนที่จนที่สุดในอินเดียจากนั้นก็เดินออกไปหายตัวไปหนึ่งปีกลับมารบประชุมเพื่อนฝูงได้แล้วมาเพื่อนก็ถามว่าแล้วจะให้ใครคนที่ไหนผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะถวายพระราชาอ้าวมันตรงกันข้ามกับที่ว่าเมื่อปีที่แล้วว่าจะให้คนที่จนที่สุดในประเทศจะได้เปลี่ยนก็เป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศมันคิดยังไงเพราะว่าพาไม่ใช่อย่างนั้นคือผมเดินไปบางที่ผมก็ไปเจอชาวบ้านอยู่ในกระต๊อบเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาเขาก็เชิญไปผัดในบ้านโอ้แล้วเขาอยู่อย่างดีก็เขาจนอยู่แต่ว่าเขามีพ่ออยู่พ่อกินแล้วก็มีความเมตตาต่อการความเคารพซึ่งกันและกันมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันรู้สึกว่าเขาอยู่อย่างมีความสุขแล้วผมว่าคนนี้ไม่จนแน่ผมจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินความจนผมก็เลยคิดพิจารณาไปว่า คนที่จนที่สุดคือคนที่มีความรู้สึกว่าขาดที่สุดคนที่มีความรู้สึกว่าไม่พอใจกับสิ่งที่ตนมีมากที่สุดนั่นก็น่าจะเป็นคนที่จนที่สุดที่เราคงก็พิจารณาเรื่องพระราชาของเราเนี่ยภาษีก็เพิ่มทุกปีไม่พอสักทีแล้วก็ชอบทำสงครามก็ประเทศนั่นประเทศนี้ขยายอาณาจักรอยู่เรื่อยผมรู้สึกว่าพระราชาของเรานั่นแหละจนที่สุดมีเท่าไหร่ก็ไม่พอผมเลยถวายพระราชาดีกว่านั่นถ้าเราไม่ดูที่ความรู้สึกว่าไม่พอซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับว่าหัวใจรั่วถ้าเราไม่ซ่อมที่รั่วไม่แก้ที่ความรู้สึกว่าไม่พอความรู้สึกว่าขาดเอาเท่าไหร่เนี่ยมันก็อย่างนี้แหละมันก็ยังจนอยู่เหมือนเดิมเพราะนั้นเราก็ต้องการรวยใช่ไหมเราต้องการรวยต้องฉลาดต้องการรวยทั้งโลกก็ต้องฉลาดต้องการรวยทางจิตใจก็ต้องฉลาดท่านพุทธองค์บอกว่าต้องแก้ตรงที่มันทุกข์ที่ครูบาอาจารย์บอกว่าถ้าปวดหัวแล้วไปเกาที่ขามันก็จะหายเกาเท่าไหร่ขยันเท่าไหร่มันก็ไม่หายมันเกาที่ถูกไม่ถูกจุดไปทีนี้เราจะไปแก้ความทุกข์ของเรานอกตัวมันก็ไม่หายสักทีมันต้องแก้ที่จิตใจเราแหละแก้ที่ตัวตัณหาแก้ที่ความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั่นแหละเป็นการสร้างอัตตาตัวตนมาแล้วพอเราหาความสุขที่เที่ยงจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเราต้องขับข้องใจอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าคนเราต้องการความสุขอย่างเดียวใช่ไหมต้องการความสุขที่เที่ยงแต่ถ้าว่าเป็นความสุขชั่วคราวไม่ชอบหรือไม่พอดังการที่ความสุขที่เราจะได้จากสิ่งนอกตัวเรามีขอบบกพร่องใช่ปะไม่สามารถที่จะให้สิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่ว่ามันเป็นสิ่งชั่วร้ายมันก็อย่างนั้นแหละรูปก็รูปเสียงก็เสียงเป็นก็เป็นอะไรก็เป็นเรื่องของมันเป็นอย่างนั้นเรารู้เท่าทันมันก็ได้ความสุขได้เหมือนกับกินปลาไม่ให้การติดคอแล้วเรารู้เท่าทันโลกมันก็ได้ความสุขในทางที่ไม่เกิดโทษแต่ถ้าเราหวังความเที่ยงแท้ถาวรสิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราก็มีแต่ผิดหวังอยู่ตลอดเวลาการเรียนรู้จากความรู้สึกเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตรู้จักป้องกันสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อบุญกุศลเพราะบุญกุศลก็เป็นอย่ารักษาจิตใจบุญบารมีต่างๆมันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตมีวุฒิภาวะทำให้สิ่งรั่วมันเล็กลงเมื่อเราทำสมาธิภาวนาเจริญสติในชีวิตประจำวันความหิวโหยของจิตใจก็ลดน้อยลงทันทีมันต้องสังเกตอยู่ใช่ไหมจริงไหมถ้าเราฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันกับหน้าที่ไม่ใช่ว่าทำอะไรเพื่อตลอดเวลาแล้วเราจะสงบได้ยังไงล่ะทำอันนี้เพื่อจะได้อันนั้นเพื่อได้อันนั้นจะได้อันนั้นต่อไปได้นั่นต่อไปจะได้ทำอันนี้ต่อไปคือนี่ก็เป็นความโง่เขลาของมนุษย์ก็คือเอาความสุขไปในอนาคตนะและทุกวันนี้เราก็เห็นว่าเป็น ทิฐิของสังคมของวัฒนธรรมว่าความสุขอยู่ในอนาคตใช่ไหมคือพัฒนาเศรษฐกิจอย่างนี้เราจึงจะมีความสุขในอนาคตนะแล้วแก้ปัญหาสังคมอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อว่าเราจะมีความสุขในอนาคตตอนนี้กำลังทำลายสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไรพวกนักวิทยาศาสตร์เก่งๆก็มีเขาจะสร้างเทคโนโลยีช่วยให้เรามีความสุขในอนาคตพระพุทธศาสนาสอนว่าอนาคตไม่มีจริงหรอกสิ่งที่มีจริงก็คือปัจจุบันถ้าเราหวังได้ความสุขในอนาคตแล้วตายก่อนหาความสุขในปัจจุบันแต่ไม่ใช่ความสุขแบบแล้วไหลก็ความสุขนั้นก็ทำให้คุณภาพจิตใจต่ำลงแต่เราคิดอะไรบ่อยๆมันจะเป็นร่องของจิตใจอายุมากขึ้นในร่องมันก็ลึกลงไปเราก็จะเห็นว่าถ้าเราสร้างนิสัยอะไรพอเราอายุมากแล้วจิตก็ตกร่องแล้วมันก็จะไม่ไปไหนมันน่ากลัวไหมถ้าคนเคยอิจฉาพยาบาทตลอดเวลาเพราะอายุ40-50แล้วยากนะมันตกร่องเต็มที่นะจะดึงออกจากร่องเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมาก60-70ไม่ต้องพูดถึงแต่เราก็ต้องระมัดระวังแล้วกำลังสร้างร่องให้จิตใจเราอย่างไรสุดท้ายอาตมาก็อยากจะเล่าถึงชาวบ้านคนหนึ่งเขาเป็นชาวบ้านรุ่นบุกเบิกของบักปานานาชาติแล้วอาตมาก็รู้จักตั้งแต่เป็นปากขาวแล้วก็สนิทสนมเข้าไปวัดทุกวันจนกระทั่งสุขภาพเสียเข้าไปวัดไม่ได้ต้องนอนอยู่ที่บ้านแล้วพระเราก็จะไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวในถึงปางไปของชีวิตสุดท้ายของชีวิตป่วยหนักแล้วก็บิณฑบาตมีชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกว่าพวกผมจะไม่ไหวแล้วนิมนต์ท่านจันไปเยี่ยมก็พวกเราที่บิณฑบาตวันนั้นก็ขึ้นไปที่บ้านตอนนั้นเขาคือไข้หนักมากแล้วก็รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างแต่ที่สิ่งที่น่าประทับใจมากก็คือทั้งในเวลาที่รู้ตัวและในเวลาที่ไม่ค่อยรู้ตัวที่ฟันเฟือนสิ่งที่พูดมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นเขามีอัลบั้มพระฝรั่งที่เคยอยู่วัดอาณาจักรตั้งแต่สมัยอาจารย์สุเมโธพอเห็นพระเราไปก็ให้ร้านเอาอัลบั้มออกมาแล้วก็ทีนี้อาจารย์สุเมโธท่านก็จะเล่าว่าอาจารย์สุเมโธเคยสอนเขาอะไรแล้วก็มีรูปอาจารย์ปัสสโนรูปอาตมาตั้งแต่ยังนุ่มอยู่สมัยก่อนอะไรเขาก็จะพูดเรื่องที่พูดเนี่ยมีแต่เรื่องดีทั้งนั้นและพวกเราก็ไม่ใช่ว่าตั้งใจเพราะพระมาเยี่ยมเพราะไข้หนักขึ้นแล้วก็ฟันเฟือนพูดอะไรฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ส่วนที่รู้เรื่องเนี่ยเรื่องของพระของเจ้าเรื่องของวัดของวาเรื่องการทำบุญเรื่องที่เขาเคยไปถอดปลาปลาที่โน่นทำกฐินที่นี่โอ้จิตใจของเรามีแต่เรื่องดีทั้งนั้นมันน่าทึ่งมากเพราะอะไรเพราะเป็นร่องที่เขาเคยขุดให้ตัวเองเขาขุดตัวเองเพราะว่าเขาคิดแต่เรื่องที่ดีตลอดเวลาไม่ให้เวลากับความคิดที่ไม่ดีในแต่วินาทีเดียวเขาเป็นคนเป็นนักปฏิบัติที่ตั้งใจมากสมาธิเขาดีมากดังนั้นสมองเขาทำสมาธิเขาก็ล้างสิ่งที่ไม่ดีออกจากสมองแล้วก็สร้างขุดร่องให้กับตัวเองที่สวยงามมากตอนพบพรหมไปแล้วไม่มีใครเป็นห่วงแล้วก็รู้ว่าไปที่จริงนั่นก็อยากให้ทุกคนช่วยล้างสมองตัวเองบ้างนะสร้างหนทางที่ดีกับตัวเองอะไรวันนี้เราคงจะสมควรเวลา